तुझ संग प्रीत लगाई सजना, सजना सजना हो तुझ संग प्रीत लगाई सजना सजना सजना हो रामा। तुझ संग प्रीत लगाई सजना सजना सजना हो रामा। हाय आजा तेरे हाथों में मेहंदी लगा दूं, गोरी गोरी बाहों पे कंगना चढ़ा दूं, काली घटाओं का कजरा लगा दूं, काली घटाओं का कजरा लगा दूं। एक तू ही मन को है भाई सजना सजना सजना हो रामा। तुझ संग प्रीत लगाई सजना सजना सजना हो रामा। तुझ संग प्रीत लगाई सजना सजना सजना, सजना।